एकतरात् प्रतिषेधो वक्तव्यः, इस पर चल रहे थे ना। अन्यतमस्य तु अन्यतमम् इत्येव यहाँ तक हो गया था। अन्यतम शब्द को अन्यतर से अलग से पृथक ग्रहण नहीं किया, सर्वाधिकरण में जैसे अन्य अन्यतर ग्रहण किया वैसे अन्यतम नहीं किया, इसलिए वहां पर अदृढ़ आदेश नहीं होगा। एकतरात् प्रतिषेध वक्तव्य, इसलिए एक शब्द से जब डतरा प्रत्यय करोगे तो क्या बचेगा वहां, एकतर बचेगा। एक शब्द से डतरा प्रत्यय कर दिया तो एकतर प्रातिपदिक बन जाता है, ये भी डतर प्रत्यांत है। डतर प्रत्यांत होने से अदृढ़ता सूत्र जो कल आपने पढ़ा है वह प्राप्त हो गया, ये नहीं अदृढ़ सूत्र आ गया। तो उसे बाद में के लिए वार्तिक लाते एकतरात् प्रतिषेध हो वक्तव्य, एकतर शब्द से प्रतिषेध कहना चाहिए। जब प्रतिषेध हो गया अदृढ़ नहीं हो धातुम हो गया, एकतरम एकतरे एकतराणी, एकतरम एकतरे एकतराणी, एकतरेणा एकतराभ्याम एकतरैहि, एकतरस्मै एकतराभ्याम एकतराभ्यः एकतरेभ्यः, हाँ एकतरेभ्यः एकतरस्मात् एकतरस्मात् एकतराभ्याम एकतरेभ्यः, एकतरस्य एकतरयोः एकतरेषाम् एकतरस्मिन् एकतरयोः एकतरेषो, हे एकतर हे एकतरे हे एकतराणि। ह्रस्वा नपुंसक के प्रातः शुरू होगा श्रीपा शब्द, श्रीपा श्रियं पातीति श्रीपा, आदंत धातु है पादातो, लक्ष्मी का पालन करने वाला, श्रियं पातीति श्रीपा। श्रीपा शब्द सु आया गता रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, यदि भी यह सूत्र सु लाने से पहले ही लगेगा, सु आदि कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, लाने से पहले ही हो जाएगा। रस्व नपुंसके प्रातिपदिक, रस्व प्रथमा का एक वचन, नपुंसके सप्तमी का एक वचन, प्रातिपदिकस्य षष्ठी का एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र। अजन्तस्य इत्येव, अजन्तस्य इत्येव, अजन्त नपुंसक लिंगों का प्रातिपदिकों का नपुंसक लिंग में क्या होता है, ह्रस्व। अजन्त प्रातिपदिकों को नपुंसक लिंग में ह्रस्व, ह्रस्व जब विधान कर दिया से ज्ञापन हो गया, दीर्घ जो अजंत है उन्हीं को ह्रस्व करना है, तो ह्रस्व को ह्रस्व करके कोई फायदा नहीं, यहां कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह विभक्तियों से आने से पहले कर रहा हूं। दीर्घ प्रातिपदिक देखा और उसको नपुंसक में प्रयोग करना है तो उस समय सूत्र लग गए, विभक्ति आने के बाद यदि लगाते तब तो सोचना पड़ता, रस को हर्ष करने में भी लाभ होता कुछ ना कुछ, लेकिन यहां नहीं। अतएव यहां अजंत कहते ही समझना है हमें हर्ष विधि सामर्थ्यात दीर्घ जो अजंत प्रातिपदिक है, दीर्घ अजंत प्रातिपदिक, चाहे दीर्घ आ हो जैसे यहां है, चाहे दीर्घ उ या दीर्घ ई या दीर्घ री, कोई भी दीर्घ वाला प्रातिपदिक है, उन दीर्घ वाले प्रातिपदिकों को क्या करेगा, नपुंसक लिंग में ह्रस्व करेगा। दीर्घ कहने से भी मत सोचिएगा ई उ री आ यही दीर्घ है, ये ना सोचिए, नपुंसक लिंग में ये वो आई औ ये भी दीर्घ है, इन दीर्घों को भी हम ह्रस्व आदेश करने वाले हैं, ये वो आई औ को भी हम ह्रस्व आदेश करेंगे, आप देखेंगे अभी रूप बनाएंगे। ह्रस्वादेशे सूत्र आएगा, ये ह्रस्वादेशे आगे सूत्र आने वाला है, एच दीर्घों को भी ह्रस्व करना है तो कौन सा ह्रस्व करना, तो इक करो बोला उसे, ह्रस्वादेश कार्य कर्तव्य एच स्थाने इच्छा, ये कहता है ह्रस्वादेश करने कौन बोला, ये सूत्र बोल रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो केवल परिभाषा आपकी व्यवस्थापक सूत्र परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र तो यही है, ये कहता है रस्व करो, अभी एज का तो कोई रस होता नहीं तो क्या करो रस्व, ये संशय होता है तब वो सूत्र कहता है जब रसवादिष्कारी कर्तव्य हो एच के स्थान पर, तो एच को हमेशा इक ही रसवादिष्करण कर व्यवस्था देंगे। इसलिए दीर्घ अजंत गाने से ये सब आ ई ऊ री ए ओ आई औ दीर्घ री तो होता नहीं, लकार से दीर्घा भावात इतने दीर्घों को ये सूत्र क्या करता है नपुंसकलिंग में ह्रस्व कर देगा। एतादृश दीर्घांत प्रातिपदिकों को अजंत दीर्घांत प्रातिपदिकों को यह सूत्र नपुंसकलिंग के विषय में यदि प्रयोग किया जा रहा है तो ह्रस्व कर देता है। अतः पहला क्या हो गया ह्रस्व हो गया, ह्रस्व होने के बाद में स्वाद उत्पत्ति श्री अब स्वागि लियाओ तो चलाओ ज्ञानवत श्री पम ज्ञानवत इसलिए लिख दिया आगे श्री पम ज्ञानवत क्योंकि अदंत हो गया ज्ञान के समान दिख रहा है अदंत हो गया है इसे जैसे ज्ञान का रूप अपने चलाया वैसे श्री पशत का रूप चलाएंगे। श्री पम श्री पे श्री पानी यहाँ पर श्रीपाणी श्रीपेण श्रीपाणा जो दंत्य नकार को मूर्धन्य नकार हुआ है वो आठ को पाण व्यापी से नहीं है क्योंकि अखंड पद नहीं है, श्री अलग पद है पालक पद है समास हुआ है श्रीयम पाति इति श्रीपा। यहां पर सूत्र है एकाचुत्तर पदे न एकाचुत्तर पदे न ये सूत्र दंत नकार को मूर्धन्य नकार करेगा क्योंकि उत्तर पद कौन है ये दो पद है श्री और पा, ये जो उत्तर पद है ये एक अच्छ वाला एक अच्छा उत्तर पद जब रहेगा उसके व्यवधान रहने पर भी पूर्व पदस्थ रेप को देख करके आगे आया हुआ जो श्री पानी में जो नकार है वर्णत हो जाएगा। एकाजुत्तर पदे एकाच उत्तर पदे को एकाजुत्तर पदे न बहुत आगे सूत्र आएगा आगे आपके है लघु में सूत्र है बाद में आएगा। आप हस्वीकारांत रूप में देखिए ये दृष्टांत एक ही दिया दीर्घ में क्योंकि एक ही से बहुत है कि जितने भी दीर्घ सब हस हो जाएंगे हस्व सब ज्ञान के समान चलना ही है इसे अनेक दृष्टांत देने से कोई फर्क नहीं पड़ता आते एक ही से इसको समाप्त कर। आप हस्वीकारांत है वारी वारी हस्वीकारांत रूप है वारी कहते जल को जल का नाम है वारी वारी धन सु सु के सकार बचेगा आराम भी ले लीजिए इकट्ठा प्रथमार्ध द्वितीय इकट्ठा लेना पड़ता है नपुंसकलिंग में एक जैसा रूप बनता है प्रथमार्ध द्वितीय में इकट्ठे कर लो इसलिए कोई दिक्कत नहीं जो काम होना है वो इकट्ठे होना है। समोर नपुंसका समोह षष्ठी का द्विवचन नपुंसकात पंचमी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र नपुंसकलिंग वाले शब्दों से परम में आए वसु और अम को लुप हो जाता है चाहे ह्रस्व कारांत हो दीर्घाकारांत हो कोई भी सब जगह प्राप्त था लेकिन हमने इसलिए बताया था ना समर्थ प्राप्त उसको अतोम बाध देता है अदंत में क्या करेगा इसको बाध देंगे अतोम सूत्र अतोम ने बाध दिया इसलिए वहां अम्मादेश हो गए स्वरम को लुक नहीं हुआ स्वरम लुक नहीं हुआ किंतु स्वरम को वहां पर अम्मादेश कर दिया था यदि सूत्र हम वहां प्राप्ति दिखा सकते हैं ये आप लोग पढ़ाए पढ़े नहीं क्योंकि बात मालूम नहीं आगे है इसलिए हमने बताया नहीं था लेकिन वास्तव में इसके पहले प्राप्ति दिखा करके अतोम के द्वारा इसको बांधना ज्ञानम बनेगा तब तो समोर नपुंसका ये कहता है चाहे अजंत है चाहे हलंत से कोई मतलब नहीं नपुंसक लिंग में कोई भी शब्द का प्रयोग हो रहा हो उस शब्द से परम में आया हुआ सु और रम इन दोनों को लुक कर देगा। लुक क्या चीज है? लुक किसका नाम है? प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः, सूत्र आपने पढ़ा है पहले। प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः, प्रत्ययस्य आदर्शनम लुक श्लु लुप शब्दैः, लुक श्लु शब्द संज्ञा स्यात्। लुक श्लु लुप शब्दों के द्वारा प्रत्ययों का जो लोप करना, आदर्शन करना होता है, उसी का नाम लुक श्लु लुप हो जाता है। इसे लुक का मतलब प्रत्यय का लोप। अतः स्वरम चला गया, रूप बन गया वारी। इसलिए सूत्र सहायक लेना पड़ेगा, प्रत्यय लुक श्लु लुप। इस सूत्र की सहायता से समोन्न पुंसकात ये क्या करेगा? इसको लुक कर देगा। अंग संज्ञा तो सर्वत्र करना ही पड़ता है, कि ये सब सप्तम अध्याय के सूत्र आप लगा रहे हैं तो इसमें प्रत्यंगम से वारी शब्द का अंग संज्ञा, इसलिए यस्मात् प्रतिष्ठाद प्रत्यंगम से अंग संज्ञा, प्रत्यय लक्ष्मण लुपाह इसका संज्ञा सूत्र, ये दोनों ही है, इनकी सहायता से आप लगा रहे हैं समोर नपुंसका वारी वारी वारी वारी धन औ वारी धन औ औ आउट इकट्ठा ले लेते हैं, दोनों में औ ही बचता है। क्या प्राप्त है? प्रथम पूर्व वर्ण पहले इक्वेंची प्राप्त है, उसके बाद यह प्रथम पूर्व वर्ण उसको बाद करके नपुंसकाच शी कर देना है। वारी धन शी तुला करके शकार की संज्ञा करके बाकी दशम लोप दस लोप के साथ लोप हो गया वारी धन। स्थिति में इकोची प्राप्त है, उसके बाद देता है अकाश वर्ण दीर्घ, उसे भी बात करके सूत्र आप लगाएंगे इकोची विभक्त इकोची विभक्त इकोची विभक्त इका षष्ठी एक वचन अच्छी सप्तमी एक वचन विभक्त सप्तमी का एक वचन षष्ठी एक वचन सप्तमी एक वचन और सप्तमी एक वचन तीन पदों वाला सूत्र है। इगंत से नुम अच्छी विभक्त इगंत से नुम सियाद अच्छी विभक्त इगंत अंग को नपुंसक लिंग में प्रयुक्त इगंत अंग को नुम होता है अच के परे रहते हुए कैसे अच विभक्ति संज्ञक मैंने आजादी विभक्तियों के परे रहते आजादी विभक्तियों के परे रहते हुए इगंतांग क्लीप को नुम हो जाता है आजाद विभक्तियों के परे रहते हुए इगंत से नुम अची विभक्त इगंतांग को। इसलिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी यहां पर सहायक सूत्र? अंग संज्ञा तो कर ही चुके हो, शी लगाते हुए किया है, यहां पर शी के लिए सहायक बनता है नपुंसकाच्य के लिए ही लगाना पड़ता है। अंग संज्ञा इसलिए पूर्व से हो चुका है, अब जरूरत क्या फिर उसके अलावा? विभक्तिश्चा विभक्ति संज्ञा करनी है विभक्तिश्चा, इसको भी आपको पहले करना पड़ेगा क्योंकि अब तो आदेश की ही बचा है, इसकी विभक्ति संज्ञा नहीं हो सकती है, सुप है नथिंग है, या फिर उससे आपको लाना पड़ेगा सुप्त स्थान दशरथ से, जैसे प्रत्यय तुलाए सुप्त में भी लाओ, तो इसे सुप्त जब लाओगे तब सुप्त के कारण इसमें इससे विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। विभक्ति विभक्ति संज्ञा मिर्चो अंत्यात्पर मित है ना, ये मिर्चो अंत्यात्पर इस सूत्र से परिवार सूत्र दो सूत्र की सहायता यहां लेंगे, बाकी सब पुरुष से हो जाएगा। विभक्ति मिर्चों तात्पर इन दो सूत्र से इकोची नुम विभक्तों से इकोची भक्तों से नुम आगम हो गया। नुम कहां आता है? वारिन से नाम प्रातिपदिक हो जाता है ना, दीर्घादि कैसे करने हो पाता, इसलिए नुम को यहां करने बोला, वहां नहीं करने बोला। प्रत्यय को नुम नहीं होगा, अंग को नुम होगा। अचा मध्य तस्मात पर तस्व अवय मिथ्या, ये तो कहा ना, अचौंग के मध्य में जो अंत्य वा आ री में ई, आ और ई दो अच्छ है, इन दोनों में अंत्य कौन है, ई, उससे पर में न बैठ गया और उसी के अंतावय हो गया, वारिन धन ई रह गया, वारिन धन ई, अजनम जनम परिण संयोज्यम वारिनी, दंतनकार को आपको प्लानों में वाय पी से नत हो जाएगा, वारिणी वारी वारिणी, दीर्घ रस पलट दो, वारिणी बहुवचन हो जाएगा, है ना, दीर्घ इधर आ जाएगा, रस उधर चला जाएगा, बहुवचन में कैसे होगा। अब जस शस में ले लीजिएगा, जस शस में बोलेगा, जस शस अस बचा है, इनको एंच प्राप्त है, प्रतिभूषण प्राप्त है, दोनों को भाग दे, आपने क्या किया, जस शसह शी, जस शसह शी, यस्मात् प्रसिद्धादि प्रत्यंगम अंग से परे जस और शस को शी होता है, जस शसह शी, शी हो गया वारी धन शी, आवे शी के स्थान विदाशन विधौ प्रत्यय तुलाओ, लशक तुझे लगाओ, अदर्शन लोप सस्य लोप से तालवेशकार का लोप हो गया, वारी धन ई, से उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगा, इसका जो ई बच गया उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गया, वारी देन ई, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से वो तब लगे जब नांत होगा तब ना, अभी नांत हुआ ही कहा, नपुंसक से झला चाह, नपुंसक से झला चाह लगे, सर्वनाम स्थान को कर रहा है ना परे रहते हुए, निमित्त विशेष को लेकर के वो तो सर्वत्र करेगा आजाद विभक्ति में, और ये कहाँ करेगा, केवल सर्वनाम स्थान में, इसलिए अपवाद कर देगा, नपुंसक झला चाह, ये कोची वक्त हो तो नपुंसक से झला चाह से क्या हो गया, नुम हो गया, तो वारिन धन ई, वारिन धन ई, यहां भी वही बोलना पड़ेगा, मिलचंत्याग पर सहायक सूत्र है, सहायक सूत्र सब वही रहेंगे ना, नपुंसक जलचा के लिए अंग संज्ञा तो ही है और अजंत है, उसको नुम आगम कर मिर्चोन्त्याग पर लाना पड़ता, इसलिए नपुंसक जलचा में मिर्चोन्त्याग पर सहायक है, वारिंदनी स्थिति बन जाता, अब लगेगा संबुद्धि संज्ञा वाला एक वचन संबुद्धि कैसे दिखाने, असंबुद्धि वाला जस है, कल बताया था ना जैसे एक वचन संबुद्धि ही सहायक बन गया, भू कालो जसुद्री का पुतः सहायक है, ठीक, और कौन सूत्र लगा, सर्वनाम स्थान चा संबुद्धौ से दीर्घ हो गया, वारीन धन वारस ली है, आपको पांगे पी नत्व कर दीजिए, वर्ण मेलन कर दीजिए, वारीनी वारीनी, तो वो मैंने अगर बात दिया ना नपुंसक जलचा ने उसको, इको शिवक्तों को बात देगा ये, क्योंकि केवल सर्वनाम स्थान के प्रत्यय कर रहा है और वो आजादी सकल विभक्तियों में कर रहा है, उसके लिए बहुत क्षेत्र उपलब्ध है, इसके लिए उपलब्ध नहीं है, ये निरवकाश हो जाता, हट को पंग में वाय नत्व करेगा ना, वारीणी तो प्रथमा और द्वितीय के रूप बन गए वारी वारिणी वारीणी ये रूप। आप संबोधन में ले रहे हैं, देखिए कुछ विशेष बातें कहना है इनको संबोधन में। हे वारी धनसु, हे वारी धनसु, हे वारी धनसु, हे वारी धनसु, स्थिति में क्या सूत्र लगेगा? सीधे सीधे अभी आपने पढ़ा है समोर नपुंसका लुक हो जाए, समोर नपुंसका। यहां भी आप लोग गएंगे एक रसा समुद्र लगा रस से परे है, वो तो सब जगह करेगा, ये तो बेचारा जल नपुंसक न करता है। इसलिए रसा समुद्र आ भी जाए तो भगा देगा रसो समोर नपुंसका और लुक कर, और किया वह लुक अनित्य, इसलिए रसवा से गुणा से गुण। तो नलमतांगस्य यहां लाएंगे आप गुण को निषेध करने के, ये क्या करे सु को लुक कर दिया, बचा कितना हे वारी बच गया। आप कहते इसको गुण कैसे करूं, एक पक्ष में गुण की संभावना है यहां रसवस्य गुण हे हरे जैसे बनाया हे वारे बन गया, लेकिन आप क्या लुक कर दिया है, लुक करने के बाद रसस गुण नहीं लग सकता, क्यों? न लुमतांगस्य सूत्र पहले पढ़ा आपने, लुमता शब्द लुप्त है तन्निमित्त अंग कार्यम न स्यात्। लुक्ष्णु लुप शब्दों के द्वारा यदि प्रत्यय का लोप कर दिया जाता है तो वहां उस प्रत्यय के निमित्त तक जो अंग कार्य है वो नहीं हो सकता। और गुण क्या है? अंग कार्य, रसस गुण अंग कार्य, अंगाधिकार में छठे अध्याय का छह चार। इसलिए न लुमतांगस्य आएगा यहां गुण को रोकने के लिए, तब एक लिख रहे देखिए न लुमता इत्यस्य नित्यत्वात् पक्षे संबुधि निमित्तो गुणः। न लुमतांगस्य सूत्र अनित्य है इसलिए वो रोक नहीं सकता, इस संबुद्धि निमित्त गुण यह हो जाएगा एक पक्ष में, हे वारे बन जाएगा। कभी पता कैसे चला आपको नलमदांग से अनित्य है? कल इस सूत्र में जो अच्छी ग्रहण किया वही ज्ञापन कोची विभक्त। इस सूत्र में अच्छी क्यों ग्रहण किया है? हलादि को व्यावर्तन करने के लिए ना, आजादी विभक्ति में हो इसका मतलब क्या, हलादि विभक्ति में ना हो ये कहना चाह रहे हो आप, है ना? ऐसा कहना बेकार है, क्योंकि हलादि विभक्ति में नुम कर भी लू तो क्या फर्क पड़ने वाला है? जैसे वारी धन ध्यान भिष ध्यान भ्यस कोई भी ले लो, सुख सब हरा दी कोई भी ले लीजिए, सुख को भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, नुम कर दो, नुम कर देंगे हम वारिन धन ध्यान हो जाएगा, ये तो हो गया ना वारिन धन ध्यान। स्वाली श्वसन नामता ने जिसकी पद संज्ञा कर दूंगा, नलव प्राग्ञ सरकार का लोप कर दूंगा, वारी भ्याम बन जाएगा, तो नुम करने पर आपत्ति क्या है? कि रूप में कोई विकृति तो नहीं है ना, तब आप कहेंगे नुम करने पर संबोधन में बिगड़ेगा। यदि हम संबोधन में इस सूखे पर हलादि में नुम कर दूंगा तो क्या होगा? हे वारी, यह नलव प्राग्ञ लोप नहीं कर पा सकते, क्यों? न की संबुद्धियो हो, नगी संबुद्धि के विषय में और घी के परते हुए नकार का लोप नहीं होता, यह श्रवण का आपत्ति है। इसलिए हलादि व्यक्ति कहना जरूरी है, यदि ऐसा कहें तो यह भी आपत्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि लुप शब्द से जो लुप हुआ है संबुद्धि जब है तन्य निषेध कहां से आएगा? नगी संबुद्धि हो, यदि लुक गुण को निषेध कर सकता है और लुक जो है नलोप निषेध जो आ रहा है उसको भी निषेध कर सकता है, नलमदांगस्य इसे ज्ञापन होता है नलमदांगस्य अनित्य। नहीं तो यहां नकार श्रवण होता, क्योंकि नलुमदांग से क्या बोल रहा है, लुमदा शब्द लुपते तनुमदंगकार्य न सिया, जब अंगकार्य नहीं होना है तो यह नुम भी नहीं होगा ना, ये संबुद्धि का क्या हुआ यहां लुक हुआ, तो नुम होगा ही नहीं यहां, तो नुम के श्रवण का भय कहां, नुम के श्रवण का भय इस संबोधन में नहीं हो सकता, ध्यान भी वगैरह में लोप हो जाएगा, चलो वहां भी नहीं रहा, तो फिर अच्छी क्यों कहा सूत्र में पाणिनि ने कि किसी भी हलादि में नुम होने पर भी कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, क्योंकि भ्याम बेस भ्याम बेस भ्याम बेस सुप ये सात हलादि हैं आपका, उन सातों हलादि में स्वादिष्ट सूत्र नाम से पद संज्ञा हो जाएगा, ठीक, पद संज्ञा होने मात्र से ही नलोप प्रांत से नकार का लोप हो जाएगा, रा संबुद्धि का सु या प्रतिमा के एकवचन का सु, वहां नुम करूंगा तो नुम वहां प्राप्त नहीं होगा, यदि नलोमतांग से नित्य है तो, यदि नलोमतांग से नित्य है तो वो क्या कहेगा, लुक शब्द के द्वारा जब प्रत्येक लोप हो गए वंगकारी ना हो ये कहेगा ना, और सुख क्या हुआ है लुक हुआ है या नहीं, संबोधन में सुख क्या हुआ लुक हुआ, अरे लुक नुम को नहीं रोकेगा क्या, फिर न भी संबुद्धि का होगा नकार का श्रवण होगा, क्यों डरा रहे हो हमको, यदि हम यहां नुम करेंगे नकार का श्रवण होगा ये डरा रहे हो हमको, क्योंकि वास्तव में यदि नलोमदांग से नित्य होता तो जैसे वो गुण को रोक सकता है तो नुम को भी रोक देगा, अतएव अच्छी कहना सूत्र में व्यर्थ होगा, व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है नलोमदांग से नुम को रोकेगा नहीं, अर्थात नलोमदांग से अनित्य है, यदि नलोमदांग से अनित्य है तो लुक पक्ष गुण हो जाएगा, हे वारे इरबंध ध्यान में गया, क्योंकि आपको नुम करने से अच्छी कहा है क्यों, ये प्रश्न डालो पहले, ये कोची विभक्तों सूत्र में अच्छी क्यों कहा, जवाब ये आएगा हलादि में ना हो इसलिए कहा, ये तो कहोगे, तो मैं कहूं पूछूंगा आपसे हलादि में नुम हो जाए तो बिगड़ा क्या आपका, कुछ आपत्ति है क्या कि रूप में कोई दोष हो रहा है या अलक्ष्य रूप बन रहा है, है? या साधु शब्द सिद्धि हो रही है क्या, हम कहेंगे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नुम कर भी लोगे वहां ध्यान बिस ध्यान बेस ध्यान और भैस और सुख सुप में इन सात जगहों में आप नुम कर भी लेंगे स्वादिष्ट सब नाम स्थान से मैं क्या करूंगा पद संज्ञा करके नलुभ प्रातिपदिकांत से नकार का लोप कर दूंगा, वारिभ्यम वारि भी वारिभ्यम वारिभ्यम वारिभ्यम वारिभ्य तो बनेगा ही वारिश बन जाएगा, रूप में कोई दोष नहीं रहेगा नंबर एक, और रहा प्रतिमा का सू में और संबुद्धि का सू में, ये हल है हलादि है, इस हलादि में नुम करूंगा तो प्रतिमा के समय तो समस्या नहीं, वहां भी नलुभ प्राण से लोप कर दूंगा है ना, वहां भी नकार का लोप हो सकता है, किंतु संबुद्धि में यदि हम नुम कर देते हैं तो नम न भी संबुद्धि हो नकार के लोप को निषेध करेगा तो नकार श्रवण में आ जाएगा, ये आपत्ति आप दे सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा ये तब आपत्ति होगी यदि नुम होगा तब ना, यदि आप नुम कर सकोगे तो नुम का लोप नहीं होगा और श्रवण होगा, ये सब आपत्तियां संबोधन में दे सकते, हे वारिन बन जाएगा राजन जैसे है ना, ये आपत्ति तब आप दे सकते हैं यदि नुम होगा वहां तो, लेकिन मैं कहूंगा वह नुम ही नहीं होगा यदि नलोमदांग से नित्य है तो, कि नलोमदांग से क्या कहता है लुमदा शब्द न लुप्त तन्य न सिया, नुम भी क्या है अंग कार्य है, कोची वक्त सात एक तिहत्तर का है अंगस्य के अधिकार में है, छह चार से सातवें अध्याय की परिसमाप्ति तक पूरा का पूरा अंगाधिकार है, इसलिए अंग कार्य है, अंग कार्य होने से संबुद्धि में भी सुख लुक हो गया, सुख लुक होते नलोमदांग ऐसा करके क्या करेगा नुम को रोकेगा, यदि अंग रोकने की क्षमता है उसको, गुण को रोकने की क्षमता है अंग में, तो नुम को भी रोकने की क्षमता होनी चाहिए उसको। यदि नुम को रोक लेता है तो संबुद्धि में तो आपत्ति रहा नहीं रहा नुम का, न कि स्मृति आएगा श्रवण होएगा या आपत्ति रहेगा क्या, जब नुम ही नहीं होगा तो श्रवण का आपत्ति नहीं रहा और हवादी में आपत्ति नहीं रहा, फिर सूत्र में क्यों कहा, बोलो क्यों कहा, व्यर्थ हो गया ना। हलादि में आपत्ति नहीं, प्रथमा में आपत्ति नहीं, संबुद्धि में आपत्ति नहीं, कहीं दोष नहीं नुम को लेकर के, फिर सूत्र में अच्छी क्यों कह रहे हैं। यह ज्ञापन करता है नलोमदांगस्य अनित्य है, वह कभी रोक सकता है कभी नहीं भी रोक सकता, इस अंग कार्य को वो नहीं रोक पाया। हे वारी, दंशुलुक होने के बाद में वारी में होने वाला अंग कार्य जो था उसको रोक नहीं सका, तो क्या हुआ, रस्वस्य गुण सूत्रा करके गुण कर दिया, गुण कर दिया रूप बना हे वारी। और एक बार रोक देगा वो अनित्य है ना, एक बार रोक भी देगा, जब रोक देगा ना गुण हुआ ना नुम हुआ, दोनों ही छुट्टी, गुण नुम दोनों चले गए, तो क्या हो जाएगा हे वारी, नहीं होगा हे वारी, एक पक्ष हे वारे हे वारी दो, हे वारीणी वारीणी जसमें औ में हे वारिणी, तो हे वारे हे वारी हे वारिणी हे वारीणी, ये इसने लिखा मूल में नलुमता इत्यस्य अनित्यत्वात् पक्ष संबुद्धि निमित्तो गुण आशिया, समुद्र निमित्त गुण हो जाएगा। अच्छा हे वारे हे वारी, द्वितीय में वही वही बनेगा वारी वारिणी वारिणी, तृतीय में वारी शब्द को घी संज्ञा होगा, वारी शब्द को घी संज्ञा, आंगो ना अस्त्रियां, स्त्रीलिंग में मात्र निषेध है ना, पुल्लिंग में तो नपुंसकलिंग में कोई निषेध नहीं, इसलिए नुम को बाद करके ना आदेश हो जाए, दोनों में बहुत अंतर पड़ेगा। रूप देखने में एक बनेगा, नुम करते तो भी वारी ना होता, ना आदेश करते तो भी वारी ना होगा, लेकिन फर्क है ना में प्रत्यस्वर रह जाता है, नुम करने पर नुमस्वर आ जाए, कि नुम कहा होगा वारिन को होगा ना, तो ना आदेश किया तो वारी धनता है, ता को ना कर दिया वारी धन ना, देखो न कहा है वहां उस तरफ, अनुम करते तो यहां होता ना वारिन धन आ हो जाता, नकार प्रत्यय का वय यहां है या नकार प्रकृति का वय होगा, इसलिए यहां प्रत्यय स्वर रहेगा या प्रकृति स्वर हो जाएगा, आपत्ति हो जाती है, इसलिए कोच ही वक्तों को बात करके आंगोनात्र घी संज्ञा विशेष कारण से ना आदेश कर देंगे, और कोची तो बिना घी संज्ञा वाले स्थान में तो काम करेगा ही ना, जिन शब्दों का घी संज्ञा नहीं है वहां तो करेगा, वो सखी नहीं बनाएंगे अभी नपुंसक जिसकी घी संज्ञा नहीं होती, इसलिए वो अन्यत्र चरितार्थ हो ही रहा है, अघी संजक शब्दों में इकोची वक्त चरितार्थ हो जाता है, अतएव इन्होंने क्या किया यहां पर गैरंगीति सूत्र से गुण भी करेंगे आगे, इसीलिए अंगनास्त्रियाम से नाविश कर दिया, और आगे लेकर गैरंगीति गुणे प्राप्ते वहां वार्तिक रोकेगा गुण, वहां भी कहूंगा घी संज्ञा के वजह से क्या करना नुमको बात दो, तब वार्तिक कहता है वृद्धौत भाव गुणेभ्य नुम पूर्व भी प्रतिषेध है ना, पूर्व प्रतिषेध लग रहा है, पर सूत्र को भी पूर्व सूत्र बाध देगा उल्टा, पर सूत्र को पूर्व सूत्र बाधने का नाम पूर्व प्रतिषेध, विप्रतिषेध परम कार्यम न का न, किंतु विप्रतिषेध पूर्वम कार्यम से पूर्व प्रतिषेध का मतलब वृद्धि औत्व त्रिज्वत भाव और गुण, ये चार चीजों को बाध रहा है और कहते पहले नुम करो, जहां वृद्धि प्राप्त हो उस वृद्धि को रोक देना, जहां औत्व प्राप्त कहा अयुद्ध्याम सूत्र है ना औत्व करने वाला त्रिजत भाव त्रिजत क्रोष्टु से और गुण वर्तमान दीर्घिति सूत्र से परोकर क्या कर दिया आपने नुम कर दिया वारिधन ए में वारिधन ए ने का ए बचा है प्राप्त था उसे बात करके घेरेंगी थी घी संज्ञा की सहायता से गुण करने आया उसे बात करके बात दिया कौन सूत्र आपका वृद्ध इत्यादि वार्षिक सूत्र वार्षिक इस वार्षिक से बात देने से लौट आता है इकोची भक्त हो नुम कर दिया वारिंधन ए हो मिला दीजिए वारी ने अरे सप्तमी भी रोक देगा क्योंकि औत्व का देना औत्व विद्युत व्याम सप्तमी होता है ना वहां भी रोक देगा वहां भी नुम करा दे गुण और औत्व दो का दृष्टांत यहां पर है वृद्धि त्रिजत भाव यहां नहीं है वारी शब्द में वृद्धि का प्रसंग नहीं है त्रिजत भाव का भी प्रसंग नहीं है लेकिन षष्ठी का बहुवचन में नुम को भी बाल करके नुट होएगा नुम अचिर त्रिजत भावे नुट पूर्व प्रतिष्ठे देना पड़े था ना पहले नुम अचिर त्रिजत भावे न नुट पूर्व प्रतिष्ठे देना कहा क्रोष्ठी शब्द पड़े थे आप इस वार्तिक का यानी इसलिए षष्ठी का बहुवचन में वारिधन आम में जो विशेष उतरे का बोल रहा हूं बाकी सब पूर्व चलेगा वारिधन आम वारिधन में कोई यण प्राप्त था उसको बाल करके आपको प्राप्त इकोची विभक्त इकोची विभक्त से नुम प्राप्त है इसको रोक दिया वार्षिक ने नुम चीर त्रिजत भावे नुट पुरुष बाल दिया उसको तो हस्मन ध्याप नुट नुट हो गया तो क्या वारी धन नाम हो जाएगा लाभ है कि नुट करने से नाम ही दीर्घ होगा यदि नुम करते तो दीर्घ नहीं होता नुम करते तो दीर्घ नहीं कर सकते इसलिए उसने बात दिया नुम को वार्तिक कारण बाल के नुट करा दिया अम नाम ही लग गया वारी नाम बाकी सब पूर्वत है सहायक सूत्र वगैरह ध्यान रखना जंत नकार को मृत नकार अटको पांग वे वे पीछे नुमचिर त्रिजत भाव वार्तिक हाँ ये पहले आपने पढ़ा है जहां क्रोष्ठी शब्द आया था नुम अचिर त्रिजत भावे नुट पूर्व प्रतिषेधेना ये पूरा वार्तिक पुल्लिंग में आया है क्रोष्ठी शब्द उसका रसोन ध्याप नुट लग गया नुट हो गया वारिद नाम है नाम ही से धीर कर दो वारी नाम हो गया जंत ने कार गौट को बांध से न कर दो वारी नाम बने मच रही थी नोट सप्तमी में भी औत जो प्राप्त युद्ध भ्याम से बाल करके नुम करवा दिए इस वार्तिक कार ने वृद्धौत्व है ना त्रिजत भाव गुण गुणे नुम पूर्व प्रतिषेधन कह करके वहां औत्व निषेध कर दिया इसलिए वहां नुम हो गया वारिणी बनेगा हलादो हरिवत होगा रूप चलाइएगा वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी वारिणा वारिभ्याम वारिभि वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः वारिणोः वारीणां वारिणी वारिणोः वारिषो हे वारे हे वारी हे वारिणी हे वारिणी अच्छा तो आप इसके बाद शब्द हाँ बहुत बढ़िया शब्द है गर्मी में आनंद देने वाला दही दही है दही जल जल के बाद दही आ गया ये चित्र क्रम रख दिया इन्होंने यहाँ लक्षण है क्रम बीच में दूध तो रखा ही नहीं, दूध से दूध में जल मिला के दही बना ले हैं। जल के बाद सीधा ही दही में आ गए। दधि शब्द, दधि दधि दंसु, दधि दंसु, इसमें पूर्वत रूप बनेगा सारा वारी के जैसे ही, केवल टा में सूत्र लगना, टादी अजादियों में, टादी जो अजादी है तृतीया के बाद, तृतीया क्योंकि प्रथमार्ध द्वितीय तो बराबर बनता है, सोजस अमोजस दोनों के बराबर रूप होते हैं, तो जैसा अभी आपने वारी का बनाया वैसे इसका भी बनेगा, दधि दधिनी दधीनी, दधि दधिनी दधीनी, हे दधे हे दधि हे दधिनी हे दधीनी, ये तो ऐसे ही कैसे है। ता में दधिदन ता लाने के बाद पूर्वत नुम को बात करके ही संज्ञा करता हुआ आंगो नास्ति अंसर ना होने की प्राप्ति है, उसे बांध कर सूत्र ला रहे हैं, अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनंगुदात्तः, अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनंगुदात्तः, अस्थि दधि सत्यक्षणाम, षष्ठी का बहुवचन, अनंग प्रथमा का एक वचन, उदात्तः प्रथमा का एक वचन, तीन पदों वाला यह सूत्र है। दधिदंता इस अवस्था में सूत्र लगा रहे हैं आप, दधिदंता एशान अम एशाम अनंग स्यात् तादा वची, एशाम अनंग स्यात् तादा वची, इन चार प्रातिपदिकों में केवल कह रहा है, इसलिए नुम को भी बात देगा, नुम को ना ने बाधा, ना को ये बात देगा और अनंग करेगा। दधिधन ता का बच गया आ, दधिधन आ, इस स्थिति में क्रम वही है प्राप्ति का बताना, दधिधन आ इको एनर्जी प्राप्त है पहले, उसे भगा रहा है इकोची भक्तो, नुम उसे भगा दिया वार्तिक कार ने, है कि नहीं, नुम को बात कर क्या बोला वहां, ना कर दो, है कि नहीं, ना कर दिया आपने नुम चिरा, नहीं क्या कहा थी बाजने वाला, वृद्ध्यौत वगैरह ने रोक दिया तो क्या हो गया, नहीं वो तो नहीं आंगो नास्ती हम बाधेगा, ये वार्तिक नहीं आएगा भाई, गुण का नहीं है मामला, तृतीया है चतुर्थी में वो लगेगा गुण के मामले, यहाँ आंगो नास्ती हम आएगा, आंगो नास्त्री हम आ गया, उसे भी बाध करके ये सूत्र लगा, अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनंगुदात्तः, अंग संज्ञा कर लेना, यशमात्र प्रत्यंगम और विच्छ, दो सूत्र की सहायता से अनंत स्वरूप बोलना पड़ेगा, नहीं सर्वादेश प्राप्त है ना, अन्न अनेकाल है, दधि भी अनेकाल है, सर्वादेश प्राप्त था और अंत्य प्राप्त से पहले उसे बाद दिया अनेकाश सर्वस्य और अनेकाल को बाद करके विच्छ लगा, तब अंत में बैठ गया दधन हो गया, दधन धन आ, दधन धन आ, ये स्थिति हो गया, अनंग है ना, अनंग में अन्न बचता है, अन्न आदेश हो गया, दधन धन आ, इस स्थिति में सूत्र लगेगा अल्लोपो अनह, अल्लोपो अनह, अल्लोपो अनह, अल्लोपो अनह, अत प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन है, गलत बोल दिया, षष्ठी का एक वचन, लोप प्रथमा का एक वचन, अत षष्ठी का एक वचन, लोप प्रथमा का एक वचन और अनह षष्ठी का एक वचन, तीन पद, अंगावयवो आसुरनामस्तान यजादिस्वादि परो यवन तस्य अकारस्य लोपस्य अंगावयवो असर्नामस्थान, सर्नामस्थान से भिन्न संज्ञक प्रत्यय होना चाहिए। यहां नपुंसकलिंग सर्नामस्थान पे जस और शस दो ही जगह होता है ना। शी सर्नामस्थान सूत्र आता है, जस शस को जो शी आदेश हुआ उसको सर्नामस्थान हुआ, अतः मेरी तरफ जस शस की सर्नामस्थान मान के चलो है या नहीं। और सब जो असर्नामस्थान हो गया, इसलिए यहां पर हम लोग जब असर्नामस्थान सूत्र क्या कहेंगे, जस शस हो शी का जो सर्नाम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, शी सर्नाम लाओ, सर्नाम पर लाना नहीं यहां पर, कि नपुंसक है वो तो अनपुंसक से कहता है, उसको लाने से कोई फायदा नहीं है। यह असर्नाम स्थान साबित करने के लिए क्या लाना है, शी सर्नाम स्थान को लाओ, तो वो कहेगा शी मात्र जो जशस के स्थान में वो सर्नाम स्थान संज्ञक है, अतः उससे भिन्न होने के कारण से जो टाक आ है ये क्या हो जाएगा, असर्नाम स्थान हो जाएगा। ठीक, जब ये असर्नाम स्थान से स्थापित हो गया और कैसा है वो, यकारादि तो नहीं है किंतु आजादी भी है, असर्नाम स्थान वाला यकारादि हो अथवा असर्नाम स्थान वाला आजादी हो, वही सूत्र काम करेगा। अंगावयवो असर्नाम स्थान यजादि स्वाधिपरो, यकारादि हो अथवा आजादी स्वादि होनी चाहिए, ये आजादी स्वादि है ही है ना। ऐसी स्थिति में ये जो अन्न है दधन में जो अभी आपने अन्न आदेश किया था, तो अन्न के अकार का लोप हो जाता है, अन्न के अकार का लोप हो गया तो क्या बचेगा, दध दहल हो गया, नहल ही है और आ लाल जा जन्म जन्म परिण संयोज्यम दधना रूप हो गया, दधना चतुर्थी पंचमी षष्ठी सब जगह आजादियों में जो जो सूत्र प्राप्त उन सबको बाधता हुआ यह सूत्र सर्वत्र अनंग करेगा, अल्लोपोन सर्वत्र कार का लोप करते जाएगा और रूप बनेगा दधने दधनः दधनः दधनोः, ये रूप बनते जाएगा। घी में विकल्प करने वाला सूत्र आएगा फिर कल देखेंगे।